Thank you. vedo proprio te, noi è fisciona diesta na spasienie. Gospod vnušil nebisi, noć mi. Умрёшь, и жаль, и жаль, и жаль. Thank you. 今天的歌舞剧场为您带来的是柴可夫斯基的歌剧《尤兰塔》，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Я вас изловлю, возвращаю вам. ci non voglio, a noi capisci, di vita, oh.